Cheguei na Suécia em ponto de bala, causei distúrbio em Estocolmo, minha PRE em Uppsala. Gotemburgo, senti o poder do pandeiro, minha interpretação e o verso ligeiro. Palmas e palmas sequenciando a sequência do show. Foi aonde eu vi que a embolada agradou. Suecas e suecos dançando de peito aberto. Tá duvidando de mim? Pergunta ao DJ Beto. O reconhecimento do talento é um tesouro. A representação era meu chapéu de couro. O Nordeste ali, vindo de longa distância, valorizando uma cultura e sua elegância. Lembrei da minha infância em algum momento, pra onde ter oportunidade era um tormento. Lamento se eu cheguei aqui porque mereço. Os que acreditam em mim agradeço, mas pago o preço por ser um grande José. Eu luto dia a dia, todo dia pelo mereré. Pois é, esse é meu desacato. Valeu Ramin, agora vem rima do formato. Jag sliter i fabriken vid maskinen för en skitlön. Tog mig upp ur diket, blev besviken, fick så lite för. Chefen skriker högt när han ser att jag väljer musiken först. Blir bestört när min speaker rör släcker publikens törst. Med samhällskritiska texter om han och hans likar. Måste bekvitt det giriga spexet, ta hand om de rika, de rika, de rika. Vi måste bli av med de rika. Placera en bomb på Drottningholm, få satans asen och skrika. För slottet är bara vackert när stället står i brand. Kalla kungen för sacken i tillfälle han får min hand. Och en tårta i fejan, låt det smaka med rakblad kasir. Jag slutar hata den dagen vi blir av med adeln som styr. Oceano, representativo como o povo pernambucano, interiorano, inteiramente agradecido pelo espaço cedido e pelo som produzido. Assim tem sido nessa trajetória entre rimas e composições, escrevendo história, registro na memória, glória abençoada. A intenção é informação para a rapaziada, ou que sempre acreditou. Não é fácil um repentista improvisar onde estou, bem distante, além da minha naturalidade. Hip hop responsável. Responsabilidade, bota e fé. Cultura, átomo, coletivo, Brasil, cine. Pois é, valeu a consideração e a recepção, sem decepção. Pelo contrário, informação. Resumindo, é coisa de irmão. Eles på stressen och pressen, jäkten och hetsen och den som steppar. Käften ditt äckel, jag spräcker läppen på nästa som testar. Har festat i timmar, det är knappt eftermiddag. Det är vårt sätt att försvinna från vardagens äckliga hinna. Som hemmaren, får den att sitta hemma med femma och tända den. Låt oss använda den, låt oss bränna den och känna den och lämna den när ränden av världen. För att somna och komma ända hem sen, ända hem sen. Hey, format, formato, kollektiv kanalisering. Valeo Serrao, DJ Beto. Valeo DJ Beto. Representa.